الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب العالمين قرآن حكيم کے فرمائی نبی علیہ السلام متعلق چدا زما بہتر رسول و پیغمبر دے دا امت دا ہدایت دا پارا میرا لے گلے دے او کم مرگری چی دا پیغمبر علیہ السلام سردی چی منگا غیت صحابہ کرام وایو دا غی صفت کی اللہ دا نبی علیہ السلام دا مخا جی غی خپل مینس کے یو بل سر خواگو سیگی دا یو بل خیال ساتی پا یو بل رحم کئی یو بل سرمین محبت کئی او دا کافر پا مقابلہ کی بیاڑیر زیاد سختی ار وقت دی پا رکو باندے او پا سجدہ پرتی منزو نہ کئی او اللہ فرمائی کہ دا دیدہ صفتنا دے صحابہ ما پا مخکنو کتابونو کی پا تورات کے او پا انجیل کیم ذکر کری دی دا حقیقت رونو کہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی دا نبی علیہ السلام خدمت اور دا دین اسلام لوی خدمت دا صحابہ کرامو کرلے دے ممتچی دا دین او دا اسلام او دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک احادیث را رسیدلی دی دا امددغ پاک و خلق و صحابہ پا برکت اور دیر لوی محنت دیر لوی مشقت دیر زیاد تکلیفوں نے دوی برداشت کری دی ہر یو صحابی پا خپل زیدہ ہدایت سطور اور آنا دا دوار و جہان و مبارک سردار فرمائی اصحابی کن نجوم زما مرگری دا سیدی لکا سطوری دا ہدایت رانا گانی دی بے ایہ مقتدیتم اہتدیتم چی چا پسے کم صحابی پس روان شوئے جنت تبرہ سے گئے دا نبی علیہ السلام فرمائی یو مشہور صحابی تیر شوئے دے دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عموماً زمونگ دا پختانوی مونگ دا خالد بابا اولادیو نو پدے سوچ کہو چھے دا کم خالد بابا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کد بل خالد بابا و بہر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام یو دیر نزدے صحابی تیر شوے دے او کم وقت کے چھے دے کافر انہوں دا پیغمبر علیہ السلام خطرناک دشمنمو دا مکی مکرمی سیدون کے دے دا قریش دا خاندان سر تعلق لری او پا جاہلیت کے دا اسلام نمخ کے دا قوم چیونو دیبا سالاری کولا او دی زمانہ کی خو طول جنگ چی دے آغا دا ٹینک سر او دا توپ سر تعلق لری خو بیام گورے پدے فوج کے اسم یو دستدا سی وی چی آغا دا اسون دستائی دا رسالے دستائی اسم شتا او آغا زمانہ کی خو اسبا پا جنگ کے دیر لوے کار کاو جنگ کے کہ مسلمان با او کافر با انو آغی سر با یو لخکر دا سی وچی آغی تبے دا اسون لخکر وے شاہ سواران باو دا دی شاہ سواران و مشری با دا خالد ابن ولید قوم کولا دا احد پا جنگ کے چکل مسلمانان و فتح و کامیابی و منتلا نو خالد ابن ولید کافر و پا دا وقت کے او دے دا کافر و پا فوج کے دا اسونو دا لخکر سپسالار و مشر و جرنیلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو غنڈے باندے دا احد پا میدان کے مخامخ یو غنڈے دا وڑا غنڈے لاندے یو خوڑ بیگی اس خو پکے او بنشتا آغا زمانہ کے وہ پکے نوے لاسے کل چی با بارانو شو یا دا چینو منو سباز او با پکے را لے دا خوڑ پا غالا یو وڑا غنڈے غنڈے دا جبل الرومات وطا وی پاغی نبی علیہ السلام کسان کینول چی تاسو بدل تناس چی او عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطا مشرکو پا دی غنڈے با ناس چی زکا نبی علیہ السلام تا پتا و چی منخو مخ پا مخ جنگ کو اسے نا پا دی غنڈے نشلان دی چی دا خوڑ دے نو پا دی که سوک را باندے دا را نشی او دا شان را باندے املو نکی نو آغا صحابو تا نبی علیہ السلام فرمائی لیو چی تاسو بدل تناس یا دینا بلکل بنا خوض ہے او کمون کامیابی منتلا فتحم او منتلا دا او منگا دا دشمن او تختے دا ام بنا خوض ہے او کمون شکستو منتا او زمون غوخ مارغان تختے بیا بم نرا کزے گے لکہ دا یرا وار سر چی دے خوال کے لان دے پٹ من خو جنگی گو او دیکی خو خوال خو دیر جور دے نو پکے او بخو پکے نشتا خو خوال خو دی بارانی او بکل کل پکے رازی نو دیکی چتا سوک پٹ را نشی او دے گنڈے پشارا توشو پا منگا ملو نکی لکہ دا گنڈے نا شاہ تا بیالوے میدان دے یا وقت رب العالمین مسلمانان لفتح ورکلا او صحابی فرمائی وی ما دا کافرانو خزیلی دلی چی پینسی او چی تکڑے وی او دا غیغ پازیب کاری دل او منڈے والے او مسلمانان لگیا دی غنیمت گنڈے دا غا گنڈے باندے چے کم صحابہ ناستو اغیبی منگم کو زیگو چے کم مشر دی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورطوی نبا کو زیگے دا پیغمبر علیہ السلام خبرم یاد ندا چے نبا کو زیگے اغیبی چے نبی علیہ السلام خو بے شک منتویلی و خود خو جنگ ختم شو وی گورا منتا نبی علیہ السلام ویلیو چی کتاسو فتح و منتاون بنا خوزے و کتاوان بیا بنا خوزے وی نتکتا نبی علیہ السلام ویلیو خو علا چی کافر خو وی خو لارا دا آغا دیو تختے دے مسلمانان لگیا دی غنیمت گوندے من بم کس شو سر اختلاف راغے پاگے کہ بازی کسان را کس شو او بازی کسان پاگا گوندے باندے پاتی شو آگے وی منتا نبی علیہ السلام خبرا نگردو دلتا بناسیو خو اکثر را کس شو خالد ابن ولید التن پد اسونو پلخ کر مشرو اگر چھ گنڈے تاو قتل یو زل دو اگر پدی اٹے کڑے مو دے گنڈے پشا پدی خوال کے راتا وید چھ پا مسلمانانو بدا شان ہم لوکو خود داغ صحابو با پدی گنڈے پا غشویشتل نو دی با واپسو تختے دل و چھ وی قتل چھ گنڈے خالی دا مرگرو تاوی رازے بس پا اگر خوال کے رالل پٹ پا پٹا مسلمانان خو بے غم دی اگر خو لگیا دی غنیمت گنڈے اگر تا خو پتہ رہے کہ شاہ تا زمان پا گنڈے کسان ناسی زمان دفاع کی گی شاہ نا پا من سوک نرازی او دی شاہ تا خوال کے سرد الاخ کر را گے لاول اغا صحابو سر جنگو کو چی اغا کم پا گنڈے باندی وغی شیدان کرل اخو لک پاتی شبیو او بیاد اغا گنڈے پا شاہ پا خوال کے رو خطو پا مسلمانان دا شاہ نے حملہ کرلا تول مسلمانان یو خوا بل خوا دی حد تا خبر او رسیدلا چی دا نبی علیہ السلام مبارک گا خونم پا شیدان شو او یا کسان صحابه کرام شیدان شو جلیل القدر غٹ غٹ صحابه کرام لکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ گندے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ گندے مصحب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شیدان شو نو دا خالد ابن ولید دا حملی دا وجنا چی دی دا اغا کافر دا اسون دا لخکر سا پسالار دا دا قومی نخوا بس او بہادر انتہائی بہادری و پکے پیغمبر علیہ السلام چې کله احد دغه ته حدیبیه تا وی خالد ابن ولید نه چاته پوسوک وی تا چې اسلام راوړ نو ستا زړه کې د پیغمبر علیہ السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې؟ وی ما ال ایمان راوړ. وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما ال اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیہ السلام د الله رښتونی پیغمبر دی. او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیہ السلام عمره لراته او د حدیبیه هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې، وی ما د مکه کافرو ته وی چې زه به نن ان شاء الله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کیناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي، او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته. نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په درون نظر مسلمانان ګوري. واقعی نبی علیہ السلام فرمائی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، منزونه ټولو کې خو ګوره د مازیګر مونځ چې نه پاتې نشي. دا ډیر اهم مونځ دی د مازیګر مونځ. دا انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړی وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدې او الله ته ودرېږې نو الله پرې خوشحالېږي. د مازیګر مونځ دا ډیر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او دا کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازیګر مونځ دی. نو د مازیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي، د کار وخت وي، زهیره وي، ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر بې فضیلت لري. بهر کیف د ته پته وه چې مسلمانان خو د مازیګر مونځ به کوي، توجه خو له دې مونځ ته وي، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي، موږ ناګهاني حمله وپېږو، ټول مسلمانان به ختم کړو. دا څونه لوی لښکر دی، او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې موږ یو ځای کې اندازه غشتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی، دا د مونځ طریقه بدله کړه. صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته خولی دی. اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و د هغې به داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک دوه رکعته کوي د سفر مونځ. نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږي څوک حمله ونه کړي، نیم قوم به نبی علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې دې نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام یو رکعت مونځ وکړ، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم واپ چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی، نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته دویم رکعت وکړ. د نبی علیه السلام به دوه رکعته پوره شو، سلام به وګرځو، دې قوم به خپل یو رکعت پوره کړ. او بیا هغه قوم چې هغه لومبی رکعت به نبی علیه السلام سره کړی و، هغوی به راغلل، هغوی به خپل یو رکعت پوره کړ. نیمو به څوکۍ کوله د دشمن، او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کو. دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبی علیه السلام الله پوه کړ چې کافر دې ګوره په انتظار دي، او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابه ته ووایه چې مونځ کوي. ګوره مونځ دونه اهمیت لري، دیو نه وي چې ورېږه مونځ قضا کې بیا به کوو. نه نه نه، مونځ کول خو پکار دي. او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبی علیه السلام پسې کوم، یعنی دا سب کې دی شوه چې نیمو ته نبی علیه السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې. نه، ځان لمونځ ثواب کم دی، د جمع د مونځ ثواب زیات دی. داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ کوئ، موږ به جمع کو، تاسو زمونږ څوکۍ کوئ. نه، نیم مونځ به ما پسې تاسو کوئ، بیا به څوکۍ وکړئ، بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي، نو هغې به هم خپل پوره کړي. یو دویم هغه یو چې تللی دی او تاسو هم یو رکعت چې درنه پوت شوی دی هغه پوره کړئ. د دواړو به د جمع مونځ نبی علیه السلام پسې وشي. دا د مونځ اهمیت دی. ګورئ، وی چې مې وکتل داسې چې حمله کوي، اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي. چې بیا مو قتل هغه نیم لاړل، نبی علیه السلام پسې مونځ وکړو چې هغه لومبو کوم یو رکعت کړو، اره الله ته ودرېدل. وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ پړه کې د حملې اراده وه، نو الله ورته د مونځ چلو خو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه، هم به څوکۍ وشي، هم به مونځ شي. وی ملګرو ته مې وی چې راځی خوند یې ونه کړ. وی بل ځای یو لاره را روانه وه، او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې موږ ورته کېناستو، او پا دی نیتو چی پا صحابہ ووڑی و نبی علیہ السلام پا دی غنڈے بس مونگ بنا گہانی بدا سنو لوی لخ کر دی را سر با حملہ بے پیو کو او چی غیزان جوڑی بس مونگ با بیغم اکڑی وی ناسیو ناسیو ناسیو راننل اللہ کسو چلو شو وی چی پتا مولا گی دلا نو پیغمبر علیہ السلام اغا لار پریخی و بلا لار باندی تر روان شو وی ما وی چی گورا سام لار پریخ و دو پا بلا لار معلومی گی دا چی دا رشتون پیغمبر زمون دا ارادین اللہ خبر کردی حدیبیه تا چی ورا سیده وی مون بیا تاویدو را تاویدو دخپل لخکر سرا مون وی چی موقع گورو حمله پی کو وی دے کرا باندی دا پیغمبر علیہ السلام ناگهانی لخکر را گٹولی ونی ولو گیره کرو ران توش مرگرو تا میوی چی اتلاس پی مخوضا وی که خوضا وی خدا خود صحابه دیم او دا دخپل پیغمبر حکم میری زانم وجنی منگم وی نبی علیہ السلام تے پیش کرو تیور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک را تو فرمال چی گور یو دل تاسو ارادہ اکلا ما تا اللہ اطلاع راکلا نو ما منز طریقہ بدل اکلا بیا تاسو ارادہ اکلا نو ما اللہ بیا اطلاع راکلا نو لار میں در تا بدل اکلا نو اس بیا روانے کوئے زے ما ماف کرے وی ٹولی مو خوش اکلو مافی اکلو وی زماز لکی دا خبر رالا چیرا معلومی کی دا چی دا رشتون پیغمبر دا در اغجن پیغمبر ندی وی چی کلا پا اوما حجرائی کی نبی علیہ السلام عمرے لرا تو عمرت القضا و توی دا غا حدیبیه دا عمره قضا کولا وی ما وی چی ارز خو پا مکہ مکرمه کی نی سارے گم او دا می وی چی نبی علیہ السلام مکی ترازی او زلی پا مکہ کی نی سارے گم اگا بغض و عناد میو دا مکی نلالو او تختی دم وی چی دا مکی نلالو او تختی دم و نبی علیہ السلام راغی عمره اکلا او واپس زی دا درور ولید ابن ولید دا غنمو امو سلمان و صحابیو نہ داغا نے تپوس ہو کہ ولید خالد سے شو وہ روی زما تپوس ہو اگا وہ تو چھ اللہ رسول ما خوقت خنشت چتا بار ہوتے دے یہ روی خالد ابن ولید چھ دینو اگا دیرو خیار دے اور دیر قابل ہو پوئے دے ہو اگا علیہ السلام نہ بار پاتے کے دل نہیں پکار وی نبی علیہ السلام مبارک خود دریر وزی تیرے کلے عمرہ اکلے مدینے بنو والے تلال او ما تخپل رور یو خطو لکھا اگر خط کی لکلو چی ایدہ مارور خالدہ پیغمبر علیہ السلام پا مکہ مکرمہ کی صرف و صرف ستا تپوس کردے دیکھ ورد بلچہ تپوس سینے دیکھ او ستا متعلق داوی دی چی اگر روخیار دے اوڑیر پوئے دے او اگر دے اسلام نہ بار پاتے کی دل نری پکا پکار دی چی اگر اخپل بادری دا اللہ دا پار استعمال کی او دے اسلام دا پار استعمال کی وی چی ضرور دا خطرہ تا ملو شو وی دا ما پڑے کی دے اسلام مینو جذبہ پیدا شو اگر نخی خمی لی دے وی لکی می جذبر آلا چی یرا واقعی نبی علیہ السلام گورا زمانو مخلی او سوزا یا ما اولی دل چی اللہ پاک دا دی پیغمبر علیہ السلام حفاظت اوکو یو زل ناس دو زل ناس سو زل زمون نا اللہ بچ کو بس وی پڑھا کی می جذبر آلا وی لارم زمان یو دوستو صفوان ابن امیہ اغلا ورلم وی میں چی صفوانا یو خبر در سرکو دا سکار دے چی تا تم پتا داو دے تولی مکی تا پتا را چی دا پیغمبر رشتو نی دے تا تم پتا را چی سوزا لمنگ دوی سر جنگ اوکو لیکن اغلا اللہ بری ورکی ومنگ اللہ شکست را کئی او خر رشتو نی پیغمبر دے نو کدے خواہ خیرادا چی دا اسلام قبول کو مرگریشو وی صفوان ما تا وی چی خالی را سکار دے چی کدہ مکی دا تور خلق مسلمانان شی او یو زفات شم نو بیان پیمان نروڑو زفا مخلیخ وی ما وی چی دا دا پلارم پا بدر کی مند دے تریم مند دے او دا در رشتہ دارانم مند دی دا پڑکی اگا غصہ پرتا نا وی بل دوست میں اکرمہ دا بوجہ حل زوی اگلا ورلم وی ما تو چی اکرمہ تا تا پتر چی دا رشتون پیغمبر دے او من مصر بلا جنگو ناو کل منگل سفے دا راکلا گٹا ہم دا اگا دا او گواری مرگری زیادتی کی او چی روس تو بیا تم مسلمانے گا زم مسلمانے گا بیا با خنی او رشتون پیغمبر دے کدے خواہ خیزہ چیزو چیرے اسلام قبول کو وی آغا ماتا وی چی چپ قطعاً پا طول دنیا کا مسلمانان شی نو شی دے خو کتم مسلمانے گے شا خو زبا دا کلیمہ دا اسلام پا خوڑے قطعاً تر مرگا پورے ہونا وی ماوی چیرے دا پلارم پا بدر کے مرد دے پڑکی آغا وہ سپرت اگر چی رستو دا امدہ کا حکرمہ اللہ مسلمانم کا وی بلی او دوست میں عثمان ابن طلحہ اغلا ورلم وی اغتا میں چھے عثمان دا مشهور عثمان رضی اللہ عنہ دا بل عثمان دا داسې کار دی چې تا تم پتو لگی دا ما تم پتو لگی دا چې دا رښتونی پیغمبر دا اللہ هر ځای کې را دې امداد کوي او ما خو په ډېرې حملې وکړې والله خبر کی څه دې خیال دی وایي عثمان ماته وایي چې بالکل یاره ماته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري وایي ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو هغه چې مسلمانان شو وایي هغه وایي چې زما مړه کېږي وایي ما چې زه چې ځو وایي ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک راباندې شکی کېږي تم ځاو زه بم ځم او یو خاص ځای م یو بل سره نیټه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای ځو وایي بله مې خوشحاله شو اس مې برابر کړه ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله بن عمر حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص هغه راغی دا عمرو بن العاص حبشې ته تلی دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دی په مکه کې راغون شو او میټنګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو بن العاص صحابي وی دی ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست و او قبایلي خلق و لکه د ملکانو نظام نو دی ورته وایي د عمرو بن العاص د مشرانو ته چې یاره تاسو ته خو پته ده چې د دې پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که موږ په دې مکه کې یو او د دین زیات شو او راغی په دې مکه عمله وکړه نو د ده لاندې خو جون موږ له خوند نه راکوي ګوره داسې سخت کافر دی موږ به د ده ماتحت چلېږو داسې خو نه کېږي ځای چې ځو چېرته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی او په مکه عمله وکړه او مکه فتح کړه نو موږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به یو او که زموږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو وی ټول چې څومره ملکانو او رؤسو مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبره ده لاړو وی حبشې ته نجاشي او بادشاه دغه خوا له لاړو وی ځان سره م په تحفه کې څرمنې یوړئ په مکه مکرمه کې خلک قربانې کوي نو څرمنې زیاتې حج له خلک راځي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا م ځان سره په تحفه په ډالیا کې یوړئ نجاشي بادشاه له وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمرو بن امیه زمری رضی الله عنه استاد یو د نبی علیه السلام وی ما دې ملګرو ته وی چې چل نه کو اچې دې بادشاه ته وایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کو نو خو به م لږ یخ شي قریش به م خوشحاله شي وی چې ډېره ښه ده وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو یې ما ورته سجده وکړه نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي وی ډېره ښه ده هغه څرمنې مې ورته پیش کړې وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کوم وی وایه څه وی وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازې دی نو که دا سړی دې راکړه او موږ مړ کړه نو زمونږ به پې دا خوا یخه شي وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه دی لاس اوچت کړه دې پوزې له لاس خلاص کړه ډېر غوسه شو مخې تک سور شو وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو وی فوراً مې ورته سجده وکړه وی مې چې صاحب که ماته پته و چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه نویستې او به زه معافي غواړم وی ماته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم یې چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی دله هغه فرشته راځي چې کومه به زموږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لر شئ ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کې ده چې تاسو په هغه ایمان راوړی وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم وی لاس مې ورمخکې کړه او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبی علیه السلام سره بیعت دی وی ملګري مې په ځای پرېښود لړاله مکې مکرمې یا خو تلې چې اسنه نبی علیه السلام مکه فتح کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېرم او یا الله اسلام په اړه کې واچوم نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره مېلو شو هلکه عمره څه کې وي رښتیا راته ویم وی او څه خو به راته وایې نه وی نه امن دې وی او یاره ویله کې مې اسلام پروت دی زه خو نبی علیه السلام نه زه مسلمان یږم وی مونږ خو هم په دې اراده یو دی واړه لاړل المدینې منورې مدینه شریفه ته ورسېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې الله رسول درې واړه د مکې مکرمه سردارانو را روان دی او د اسلام په نیت را روان دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د درورو ولید هغې وله مخې له ولېږه چې شا بیې ورشه. خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بار ولمبل، جامې مې خښته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شو نورور مې راله مخې له راغی او راته وایي چې مبارک د شاه اله شا به نبی علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی. وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیہ السلام مبارک را پاسید، قسم پا اللہ وی اغر وز می یہ را ندا پا زندگی کے و پا جون کے اغر وز ما یہ را ندا کہ دعا و جہان و سردار مبارک ادرت پا خپل زیبان دے او دا غاغا مخ چی کم رہا اکڑا و کم سرخی پا کی پیدا چوا او دا خوشحالین پسترگو مبارکو کی اوخ کیو بیدلے منگے درے وعزان ترا نزیکلو. لاول عمر بن العاص اسلام قبول کو، بیا ما قبول کو، بیا عثمان قبول کو او مونږ له اسلام زیر را کو او ما وتوی چې الله رسول ما خو ډیر جنگونه کړی دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلې دي، د دنیا مې له لاسه مړه دي، ما له الله په دربار کې بخښنه غواړه. وی نبی علیه السلام مبارک لاس اوچت کړ چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتی یې کړي دي، پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیب کړي او الله ته اسلام په سچا پرښتونې پروردګاره قبول کړي. هغه زما ملګری ورته وایي عمر بن العاص چې زه به اله ایمان راوړم کہ اللہ زما مخ کی رستو گناہونا و بخی فی اے عمرہ اسلام یهدم ما کان قبله دا غین مخ کی سمرا گناہونا دکلی خوچی مسلمانی دی قبول اکلاو اسلام دی روڑو طول گناہونا در تا اللہ معاف کئی مسلمان شو رب العالمین مسلمان اگر مرگری راغی مکی مکرمی تبیا دوبارہ و دیوی چی بس ما یوزل حجرتو کو زبا دا پیغمبر علیہ السلام دا خوانا دا مدینی منورین اڈو خوزمنا عظیم و شان مجاہد تے جوڑ شو جناب داس مجاہد کہ تقریبا یو نیم سل غزاگانو کے شرکت کرے دے او داس شرکت نہ پا ہر جہاد کے پا ہر جنگ کے دا مسلمانانو جرنیل باو لنبے جنگ غزوے موتا کے کرے دے. نبی علیہ السلام دے پا جنگ کے ولے گا او مقابلہ دا روم دا بادشاہ دا یو والی سراوا دا غسان دا بادشاہ سرا او دیر پا زرگونو فوجو دا گا او مسلمانان درے ذرا لارل. نبی علیہ السلام او فرمائل ویڑمبے جنڈا بزید ابن حارثہ سرے کلے شہید شو نو بیا با جنڈا جعفر سرے دا علی سے برورو او کاغا شہید شو نو بیا با جنڈا دا عبداللہ ابن رواحہ سرے او قدیم شہید شو نو چھے کم صحابی جنڈا اچھا تکلا بس آغا سرے دی. یہ صحابی فرمائیو چھے دا خبر اکلوی میں چھے درے والا کو شہیدان کی گی لکھا چھے نبی ہم او فرمائیو چھے آغا شہید شو دس ربی کدی شہید شو دس ربی کدی شہید شو بس بھی پوئی شو مچے دا درے والا کو شہیدان کی گی خلے مبارک ہے نا خطر شہیدان کی گی. جناب جنگ وی ډیر سخت گرم شو چه گرم شو نو زید ابن حارثه رضی اللہ عنہ سره جنډا وا هغه اولګیت په توره باندې شهید شو نو فورا حضرت جعفر وروانه ورمنډه کړې هغه جنډا په لاس کې ونیول نو مسلمانانو امیر کې بو هغه به جنگ کې مخ کې جنگ اید وی یو کافر پر ټوپ نو داخلا سے ولا وو دې دې پرې کا نو په دې ګس لاس جنډا ونیول نو هغه په پښه گزارو کړه ګسې ته وو نو په دې غیق کے پدے خانگو کے جنڈا راٹنگا کلا سپینا جنڈا وہ دا مسلمانا چیزا وہ نگر دے گی نو چاہ غپے غزارو کو دے شہید کے دا نو حد عبداللہ ابن رواحہ ورمند رکلے جنڈا گو چا تکلا زمکی تے پرے نخو دا نو بل کافر پا غر آگوٹا شو اگا شہید شو چاہ غر شہید شو نو خالد ابن ولید ورمند رکلے جنڈا گو چا تکلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ بنو ورکی پا خپل محراب کے ناستے او صحابہ و سر ناستی او دا خود امیاشتو پا مزل لری سفر دا تلی دی او دا غٹیم که دا دوارو جہانو سردار مبارک پسر گنو اخ کی روانے شوی صحابہ خود پوئی شو چی سچل دی اللہ رسول سچل دی وی ما تا اللہ دا غزو موتی واقع را مخ کی قلدہ سیرا تو خول سیب سنگ دی صحابہ کرام نبی اسلام او فرمائل وی زید ابن حارث شہید شو ما تا اللہ خو نو جنڈا جعفر اونی ولا جعفر ہم شہید شو نو جنڈا عبداللہ ابن رواحہ ونی ولا عبداللہ ابن رواحہ ہم شہید شو نو جنڈا دا اللہ دا تورو نا یوی توری سکی ونی ولا او دا پلاس پر رب العالمین مسلمانان اللہ فتح ور گئی دا حضور پاک مبارک دا اللہ تعالی دا وحی پزری او دا کشف پزری اٹول منظر ہو خالد ابن ولید چی جنڈا لاس کے واقشتا شپا پی را دا صحابہ مدر کمزوری شو پر زخمیانمو دلا چلو کو چې د فوج کې فوراً ترتیب بدل کړ چې کوم روس تو صفونه هغه مخ کې کړل چې کوم مخ کې هغه رستو کړل خي طرف والے غسته واړول غسي رستو واړول فوجي مخ کې رستو کړل مرګرو ته وی راځي چې سار وختي شو حمله وکړل چې کافر او قتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوی لښکر راغلی دی ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څور نو دا نوی لښکر راغلی داسې جنګ یې وکړه داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې داسې جنګ یې کړی نه تورې مې په لاس کې یو ماته شوه بله مې وغوښته ام ماته شوه بله مې وغوښته نه تورې مې په لاس کې ماتې شوه او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره وو د سر مبارک ویښته نو چې جنګ لبته نو هغه ویښته بیا په خپل پټکي کې ټوپه کې ومنډل نو جنګ لبته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پرتی سوال نه پیدا کیږي چې ما له څوک شکست لګي بہادر انسان هر یو جنگ کې حنین کې چې کله نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کړل او بیا لاړ حنین ته نو دی مقدمۃ الجیش ته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ حصه ده د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل نو هغې کې په د غشو غزارونه وشو داسې سخت په غشو باندې ولګېد چې ټول وجود یې زخمی زخمی شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولتا پوستر دی پروتو پا غبستر باندے او وجود زخمی ہو غشو باندے لگے دلے ہو وین تروانے بے حضور پاک مبارک ورتوی خالدہ والے وی سیب زخمی شو وی دیکھ واکا زخمونا دے نبی علیہ السلام مبارک ورت اللہ پا زخمون راک کا پا غا سات اللہ زخمونا جوڑ کل پوٹے درد بھی زمان زخم اسنک خدا جوڑ کل طوائف جنگ کے شامل شو اگر رب العالمین ورت فتح ورکلا صبح کے ددین پس دے نبی علیہ السلام مبارک پر زندگی کی جہادون شوی دے کی شامل او بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کی چھ کم جنگ بہ بس جرنیل بدے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ کی دا شام گورنر شو بیا دا شام گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر زمانہ کی دا شام گورنر او دا سے جی بے انسان ہو کنا دومره بہادر چې عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی ابوبکر صدیق ته چې دا سړی دی گورنر نه لرکا وی ولی وی دی ستا خبره نه مانی اخو ځان له یو فوجي جرنیل وکن هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله بس جهاد له به ته که دی وتې داسې مه کوه بس په دې کې د چا نه منله ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وی عمر ټیک ته چې خالد زما نه مني خو یاره پرېږي دا یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغه جنگ شکست نه دی موندې دې چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي پرېږي دا وه یاره اوس ستا خبره نه مني که نه دې ورته وایي ابوبکر صدیق وایي خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده توره او کولاو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کېده عمر هغه راباندې واپس تیکې ته مه درنه کوه بس بار ښه ده همدغه گورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله د ده په دور کې هم گورنر و خو ده به خپله خوښه کوله نو یو ځل یو صحابي له لس زره درهمه په انعام کې ورکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله نو فورن یې ملګري راغلل کوي بس خالد د دې گورنرۍ نه لرکوم وی ولې وی اخر دا لس زره روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې که دا دې د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دی هم ښه نه دي کړه خیانت یې وکړو او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا مې اصراف کړی دی ولې ورکوي بد لرکوم یې او زما خبره هم نه مني زه ورته یو سویم دی بل څه کوي نو ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله وی بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام گورنر شوې او خالد چې دی نو فورا چې اطلاع درو رسېږي په دغه سات دی د گورنرۍ نه معذول کړه نو که بل سړی وي که نه نو ممکن نه چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه وایي په خلکو کې دا یو پراپیګنډ هم ده چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول دا خالد ته برکته کېږي دې زه د دې گورنرۍ نه لرکوم چې خلکو ته دا وښیم چې دا څومره فتح کېږي، دا د مسلمانۍ د طاقت توجه نه کېږي. که خالد جمدی وي او که مړی، دا فتح به کېږي. دا مې دلار ارمان دی. نو دې میدان جنگ کې ولاړو، میدان جنگ کې ولاړو چې ابو عبیده بن الجراح رضی اللہ عنہ راغی، ویده خو عمر را لیگره سه حکم ده، ویده تا چه ده صحابی ده لزر روپه ور کرده دی، دا ده خپل مال ور کرده ده اکه ده مسلمانانو، ویده ام خپل ور کرده ده. نوی عمر خوی چه ده اصراف ده، اصراف ده ولی کرده ده، ویده ما پا مال و زما پا پیسو ور کولو زخب پویگم عمر پیش و خپل مالی پیش، زما مال سر ده عمر سکار ده، یو صحابی ده ما ولی خپل پیسی ور کرده ده. وی خما تا خوی چه ده ده گورنرین معزول کا، دیر خ خبره ده چې مازولې مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به ده گورنر په سر وه، هغه ټوپۍ ته ده لرې کړه، وایي دا ټوپۍ راکړه مال، ها دا ټوپۍ والا پټکې را واخې سر نه ته وکړه. نو څه وایي؟ وایي الحمدلله. هغه گورنران چې لر شو وایي الحمدلله، وایي اوسه پورې جنګېدم، د مسلمانانو مخکې به جنګېدم، اوس چې جنګېږم د یو سپۍ په حیثیت به جنګېږم، مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم، اوس به د سپۍ په حیثیت جنګېږم، خو جنګ نه مې څوک نشي وکړي. بیا ډېره موده پسه راغی مدینې منورې ته، چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. د عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګوره خالد، موږ خو د گورنرۍ نه لرې کړې، خو په دې خیال نه چې په تا هم څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې، خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیمه چې ګوره که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني، دا فتح او دا نصرت دا الله په اختیار کړي، دا به الله مسلمان له ورکوي. نو دې بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي. نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه، نو ده به جړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی، بیمار دی او جاړي. چا ورته وایي خالده ولې جاړې؟ وایي جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خېږي، په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وی او پا دی خپی مفسوس داده که دا مانه دا سا دا جهاد پا میدان که وطیبه دی جهادونه می اکلل واقعی دی و نیم سلو نزیاد جهادونه، لیکن خپا پا دی ما چه میدان جنگ که و دا جهاد پا میدان که می دا سا دا وطو نصیب نو پا خپل کٹ که دا نسا خیجه. او یو دا دا وجود که دو گوت زین دا سنو چه پا غی دا غشی یا دا نیده یا دا توری داغ نی، دو گوت زین پا که دا سنو طول وجود زخمی زخمی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و، یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیږلې، وایي لاړ چې ور صحابهونه زکات را وغوښته، راغې وایي صاحب درې کسو زکات را نه کړه، باقي ټولو راغې. و یو استاد تر حضرت عباس را نه کړه، دویم خالد ابن ولید را نه کړه، او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه را نه کړه. نبی علیه السلام وفرمایل وایي د عباس زکات په ما دی، ابا زه در کوم دوچان به در کوم، ځکه چې نبی علیه السلام د هغه نه د دوو کالو زکات پیشکې اخیستې و. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی، هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا درېیم صحابي ابن جمیل، دې خو یې ډېر زیاتې او ظلم کوي، الله مالدار کړه، دې خو زکات نه ورکوي، دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی، که است که توره ده که زغره ده که نور څه دي، وایي ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړی ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه، ډېر عظیم مجاهد، او دا نبی علیه السلام ډېر نږدې مرګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید، او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله، دا الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته همدا خبره کوم، دویم دې پر خپل کټ پودي کې ولې مړ شو، دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو؟ دا هغه خدا خوښه وه چې در میدان جنگ کې شهید شم، او د سلو نه زیات جهادونه یې وکړل، دا ولې؟ دویم نبی علیه السلام مبارک و د توره ویلې، د توره چې توره یې ورته وایي او کولو توره یې ورته وایي، نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتیږي نه، د انسان د اوسپنې توره به ماته شي، خو د الله د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده، دا به جنګ کې نه ماتېږي، ځکه په خپل کټ پودي ته سا وختله. نو زمونږ پښتانه وایي مونږ د خالد بابا اولاد یو، اوس به دا نسب وګورو چې واقعي مونږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی دی، نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دی نسبن، خو یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونی پختونی نو آغا کی بہادری وی دا حقیقت تے دکا ہمیشہ پختنو ام جہادو نکلی دی پر وطن کی پختنو جہادو نکلی دی محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی پر علاقہ راگے نو دی پختنو امرس تکلی دی وطر جنگ کلی دی جہاد کلی دی دا سکانو پا مقابلہ کی دی پختنو جہادو نکلی دی پا تحریک ازادے کی جکم وقی انگریز دی وطن شلن شلن شوی دی نو پختنو پورا جہادو نکلی دی مو علماء تاسو پختنو مشرانو ٹولو پا شریک خم مضبوط جہاد کلی دی بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تو گورے کم دے کے پروت دے دا خدا انگریز دا جہاد دا وجنا ممندو تتری دے پا ممندو کے دا آغا قبر دے او بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ سر جکم خلقو اغم کل پختان مجاہدین تا چی تاسو بھی نے زیب دا اگدو اگدو قبرون چی تخکاری دا غٹ غٹ قبرون نو دا غٹ غٹ قبرون دا نہیں چی دا پا گیو صلی خاخت دے دا چی تا جہاد کے سحا مرگری جہاد کے چی تا مسلمانان شیدان شوی نا غیر بیا یو قبر استی یا پا یو زیخخ کری وی نو پا غی باندے یو اوگت سلے جوڑ کری نو دا زکا دا یو قبر تے جوڑ شوی وی دا نیمولے بابا تا تاریخو گورے دا محمود غزنوی مر گرے رحمہ اللہ دا آغا زمانہ کرا گلی دی دلتے جہاد کرے دی او بیا دا غزا کی سر دا مرگرو شہید شوی دی دا دے کہ قبر دے وہ سر مرگریم دی نو پختنو پا ہر میدان کے دا حقیقت تے دا باطل مقابلہ کرے دا انگریز کا خدای پاک اس تے دے دا بیلا خبر آچے نوم پا کی دا بلا و دا بل کی گی دا اکثر را خبر رکھو وی پلان کی ہے دا پاکستان دا آزادے تجویز پیش کرو پلان کی پا کی خوبو نی دا ملک آزاد شو میں دا جوڑ پا خوبو نا آزادے دا پا خوب ملک آزادے گی یا پا سوچ وی ری پلان کی ہے سوچ پیش کرو زو خوب زرگون سوچو نا پیش کرو زمان پا سوچ خو ملک نا آزادے گی تاو تا پوسو کے زمان مشانو گو رہے شیخ الہن صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دا تاریخ دا علماء گو رہے قسم پا اللہ چے حیران بشے یو مورخ لکی یو انگریز مورخ وی دا زمانہ کی زو روانے ما وی پا ہندوستان کے دلین روانے وی یو اونی پورے دا یو عالم وجود تلے شوے دے شہید پروت تے دا علماء بے سیبا دا خنزیر او دا سور پا سرمن کی بان کلل او ٹکونا بے تیر کلل او بٹو تا بے دا دا دا دا دا دا اور بٹو تا دا چونی بٹو تا بے غردون دا علماء او دا پختانو تاریخ تا دی قربانونا ڈاک پروت تے نکو سو کوئی چی پختانا دا خالد بابا اولاد دی نزیم دا با نسبی نی دا با روحانی اولادی لکا سن چی اغا کی بہادری وا دارنگی پختون خو چی سوچا مسلمان پختونی اغم بیا بہادری پا بہادر ہے که تحریک ازاد ہے که دا علماء شاعت او در ادو که ہر مقام که دا پا میدان که وطو که الحمدللہ دا پختانو یو تاریخ شتا دی خدا نه چې نسبی د خالد بابا اولاد یو نه نسبی ما ته پته نه دی کبل چاته پته لګی چاته تاریخ باندې وی با خو روحانی مونږ دا دعوا کو مونږ مسلمانان الحمدلله دا دعوا کو ګوره څومره زمونږ خلک چې عبادت کوي بدني دا ګوره بل قوم نه کوي تاسو لاړ شئ سند ته لاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ دا تبلیغ والا اکثر دي هغې ته پوه سکې یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي روژه پېژنم نه چې ډېر خلک دی بانډو کې روژه پېژنم نه چې زه روژه نیسم دا خدای فضل دے زمون پختانا خیر اوجی نسی دا اللہ فضل دے یو سیس کی مونگ لگ کمزور ہو چرے مالی عبادت کی بیا مونگ نہیں ہوشے مالی عبادت کی نہیں ہوشے ہوئے آگا خلق پا مالی عبادت کے تکڑے دی وہ بدنی عبادت کے کہ جہاد دے کاغا منز دے کاغا روجہ دا کاغا بل عبادت دے اے کہ پختانا بیا تکڑے دی خوچے یارا پختانو سرا سوچا مسلمانی وی گوارے دا پاکے شرک دے سوچا مسلمانی چی وی پاکے الحمدللہ مونگ پختانا یو مونگ سوچا مسلمانان یو نمونگ دا خالد بابا نا چی دا ہر صحابی اولادیو مونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم روحانی اولادیو تکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی ہر تقی ہر پریزگار صلی او ہر پاک انسان دا وی زمان اولاد دے باہر کیف صحابہ کرامو چی سک قربانے کلی دی نو اللہ دی داغی لداغی پا خیرت کے پا جنت کے بہتر اجرون نصیب کی تکا چی دا داغی جن دا قربانو نڈک دے قسم دے کور پرے خاو دے دے نبی علیہ السلام چکلہ مکہ مکرمہ فتح کلا یو صحابی والا راگے ویدہ اللہ رسولہ وی مالا اخپل کور خوز دا کافر و نوالا کرن لگا جی دی حجرت کڑے ہو مدینے منور ایتا نو کورونا تے پاتے شو اگا کورونا کافر و قبضہ کلا وی اس خمونگ مکہ مکرمہ فتح شو انو تو میرا بانیو کا دماغ کور دے علا لراکا نبی علیہ السلام مبارک وطا اشارہ کو دیکھ وراش اگوکی وطا پتا خبر وکنا اصحابی روان شو بس ٹک شو جی صحابین چاہتا پوسو کو وی حضور پاک مبارک در تسو ہوئی وی ماته وی چې دا کم کور دی دا الله په نوم پریخې دی او هجرت ته تکړه تپوسې مکاوه ایمه چې بالکل یې نه کوم هغه کورونه بیا هغوی واپس وا راغلل مکې مکرمې ته فتح کړه نبی علیہ السلام مبارک چې کم کورونه هم د الله په نوم پریخې دي بس پاتې مې غواړه وی نه غواړو اسم نشته کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچی قربان ځکه خو الله صفت دی په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار دا کافر مقابله کې سخت رحما بینهم یو بل سره شیر و شکر رحما بینهم افسوس دی نن زمونږ مسلمان کافر پریښې دی خپل مینځ کې سره یو بل باندې سختی کوي یو بل سره ظلم کوي آخرت خو یېر دی ځمکه خو یېره دی چې ځمکې له به مځو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا اے پیغمبر ته وته ګوری هر وخت پر وکو په سجده پرت دی او د الله فضل د الله نه غواړي او دا مثال تورات کې نه دی ذکر دی دا په انجیل کې ذکر دی نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله د نبی علیہ السلام صحابه ځکه د حضور پاک ډېر به خدمت یې کړی دی د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تمبولی دي د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تمبولی دي او دا زمونږ دین خو چې مونږ ته رسېدلی دی خو د هغې برکت دی الله دې مونږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي او پروردګار دې زمونږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځولی دا کیسٹ بتا سو تھا الجمعیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور سوات کی دا قاری محمد اقبال سر ہر ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقاریر جملہ کیسٹ بمتا سلا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی خصوصاً دا جمعیت علماء اسلام دا قائدینو او دا تبلیغ جماعت دا کابرینو دا تقریر و کیسٹی